Якщо означити їх персонально, то це буде приблизно такий список. Військовики. Конашевич Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Богун, Кривоніс, Полуботок, близьке оточення Виговського, Дорошенко, Мазепа. Політики. Розумовський, Міхновський, Донцов, Липинський. Письменники-літератори. Вишинський, Грабянка, Величко, Котляревський, Шашкевич, Гребінка, Квітка Основ'яненко, Марко Вовчок, Гоголь, Куліш, Костомаров, Федькович і Франко, Рудзинський, Леся Українка, Кащенко, Грінченко, Коцюбинський, Лепкий, Нечуй Левицький, Мирний, Пчілка, Драгоманов, Олесь, Липа, Старицький, Стефаник, Саміленко, Алчевська, Кониський, Глібов, Грабовський, Старицький, Кобилянська, Тесленко. Історики. Кониський, Антонович, Грушевський, Аркас, Костомаров, він же письменник, Яворницький, Багалій, Крип'якевич, Єфименко, Василенко-Полонська. Театральні діячі. Брати Тобілевичі. Садовський, Карпенко-Карий, Саксаганський, Зіньковецька. Музична сфера. Бортнянський, Березовський, Гулак-Артемовський, Лисенко, Стеценко, Крушельницька, Леонтович. Духовенство. Борецький, Могила, Балабан, Баранович. Меценати. Династії Харитоненків, Терещенків, Симиренків, Тарнавський. Педагоги Ващенко, громадські діячі Каразін, Пулюй, Рильський, Софія Русова, Чекаленко. Художники Весельківський, Рєпін. Філософи Сковорода, спортсмени Піддубний. Повторюю, наведена класифікація в деяких моментах є доволі умовною, бо часто одна і та ж особа проявила себе в багатьох напрямах елітної діяльності. Взяти хоч би того ж Липу. Він і лікар, і письменник, і громадський діяч, і політик. Пулюй. Найвидатніший науковець-фізик, громадський діяч, перекладач Біблії українською мовою, полеміст. Каразін. Меценат, публіцист, громадський діяч. Усі без винятку перелічені персони – це багатогранні особистості, таланти, яких світилися не лише в межах України, а й далеко в Європі, у світі. В умовах бездержавності на українську еліту лягала подвійна місія, подвійна відповідальність. Самій протистояти чужинецькій владі, а також готувати народ до визвольної функції. А в цілому це виливалось у боротьбу українства як з ворогами, так і з самим собою. До складнощів, що існували раніше, додалися трагічні наслідки подій 1654 року. Видатний воєначальник, блискучий організатор Богдан Хмельницький став знаменом визвольної війни України проти Польщі. У цій ратній справі він досяг вершини, якої не досягав ніхто після великих князів Київської Русі. Його клич «З'єднаємося, браття, повстанемо за віру православну і будемо єдині» варті того, щоб їх і сьогодні не забути, як у контексті віри православної, бо вона розколота, так і в державотворчому процесі. Бути єдиними означає самим будувати свою долю. Хоч Хмельницький уже розглядався як блудний син України, він усе-таки належить до еліти вищого класу. Він великий, незаперечно, але великий не якійсь одній історичній сходинці, а не на всіх. Його провідна роль у визволенні від Польщі – безсумнівна велич цієї особи.